Büyük günahlar çoktur. 72 büyük günah şunlardır. 1. Haksız yere adam öldürmek. 2. Zina etmek. 3. Livata etmek. 4. Şarap ve her türlü alkollü içkileri içmek. Bira içmek haramdır. 5. Hırsızlık etmek. 6. Keyif için uyuşturucu madde yemek ve içmek. 7. Başkasının malını cebren almak, yani gasp etmek. 8. Yalan yere şahadet etmek, yalancı şahitlik. 9. Ramazan orucunu özürsüz Müslümanların önünde yemek. 10. Faiz alıp vermek. 11. Çok yemin etmek. 12. Anaya babaya asi olmak, karşı gelmek. 13. Mahrem ve salih akrabaya sıla-i rahmi, ziyareti terk etmek. 14. Muharebede harbi terk edip düşman karşısından kaçmak. 15. Haksız yere yetimin malını yemek. 16. Terazisini ve ölçeğini hak üzere kullanmamak. 17. Namazı vaktinden önce veya sonra kılmak. 18. Mü'min kardeşinin gönlünü kırmak. Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Allahü Teâlâ'yı en ziyade inciten küfürden sonra kalp kırmak gibi büyük günah yoktur.